radyo tiyatrosu. Brahms'ı sever misiniz? Yazan François Sagan. Türkçesi Ünal Üstün. Mikrofona koyan Zihni Küçümen. Şehir tiyatrosu sanatçılarından dinleyeceksiniz. Sesler: Simon Fuat İşan, Paula Nedret Güvenç, Teresa Nezahat Tanyeri, Roje Kamran Usluer. Teknik prodüksiyon Saadettin Kadıoğlu. Özür dilerim, sizi görmemiştim. Ben Deniz Simon Van Den Beş. Anneniz evi döşetmek istiyor da bu iş için uğramıştım. Ha öyle mi? İyi. Çok erken geldim herhalde, hepinizi uyandırdım. Önemli değil, nasıl olsa uyanacaktık. Otursanıza. Teşekkür ederim. Hala yağıyor değil mi? Hı? Evet, evet, hala yağıyor. Çok kötü bir hava, durmadan yağıyor. Sonbahar. Size ne söylesem acaba? İlk defa karşılaşıyoruz. Daha önce tanışmış olsaydık sizi tekrar gördüğüm için mutlu olduğumu söylerdim. Niçin? Öyle işte. Evinizin gerçekten döşenmeye ihtiyacı var, baksanıza. 3 kişiden fazla olunca nerede oturuyorsunuz? Bilmem, yatmadan yatmaya gelirim eve ben. Bütün gün çalışmaktan canım çıkıyor. Eve gelince hemen kafayı vurup yatıyorum. Ya. Evet, stajyer avukatım. Çok ağır bir iş. Gece 12'de yat, şapatla kalk. Ama şimdi saat 10. Bugün geç kalmışsınız. Biliyorum. Bugün geç kalktım. Müvekkilimi bu sabah giyotinle idam ettiler. Aman Allah'ım. Ve öldü tabii. Biraz öldü. Yalan söyledim size. Doğru dürüst işe gittiğim bile yok. Bütün gün aylak aylak dolaşıyorum. Oysa siz erken kalkıyorsunuz. Bu çirkin salonu döşemeye geliyorsunuz. Şu dünya ne karışık geldi değil mi? Sakin olunuz. Gezinmeden konuşsanız. Annem de geldi işte. Kalktın mı Simon? Kalktım. Şaştım doğrusu. Sizi beklettim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hiç sıkılmadım. Oğlunuz beni oyaladı. Gevezenin biridir zaten. Yeğeniciğim, bir dakika da hazır olurum. Beni bekleyin. Şimdiki gençler çok geveze. Konuşuyorlar. Burasının gerçekten döşenmeye ihtiyacı var. Var şekerim, var. Bilemezsiniz nasıl üzülüyorum. Beni bu dertten siz kurtaracaksınız. Kafamda öyle karışık ki. Bir rüya gördüm. Kötü bir rüya. Getirdiğim kumaşlara bakar mısınız? Kumaşlara mı? Evet, evet. Çok pahalı şeyler olmasın. Bir baksanız. Ne kadar yumuşak. Ne kadar iyisiniz. Beni bu dertten kurtarınız. Pazarlığa hiç lüzum yok. İstediğinizi vereceğim. Siz çalışmaya başlayınız. Ben biraz gidip uzanayım. Bütün gece uyumadım. Yarın görüşürüz. İşte hazırım. Çalışmaya başlamışsınız bile. Sadece ölçü alıyorum. Annemle anlaşabildiniz mi bari? Hem de çok iyi anlaştık. Yakında yorgunluklarınızı yumuşak koltuklarda gidereceksiniz. Kediler gibi. İşe gitmiyor musunuz? Saat kaç? 11'e geliyor. O daha erken sayılır. Gidiniz canım, adamı idam etmişlerdir herhalde. Yani? Alınmayın, takılıyorum size. Çok neşeliyim de. Belli. Biliyor musunuz, çok ihtiyacım vardı paraya. Annenin sayesinde kurtuldum. Aman çok kimlidir annem, peşin alın parayı. Aa, insan büyükleri hakkında böyle konuşma. 12 yaşında değilim. Ya kaç yaşındasınız? 25. Ya siz? 39. Niçin gülüyorsunuz? Bu hayranlık ıslığı. Sandığınızdan da çok. Çok konuşuyorsunuz. Siz de çok neşelisiniz. Çok. Vergilerimi ödeyeceğim. Anneme para yollayacağım. Lütfen şu perdenin ucunu tutar mısınız? Başka ne yapacağınız? Borçlarımı ödeyeceğim. Merci. Peki size ne kalacak? Bilmem. Düşünmek istemiyorum. Makası verir misiniz bana? Sizi yemeğe davet edebilir miyim? Merci. Bugünlerde olmaz. Çok işim var. Siz bilirsiniz. İşte bitti. Artık gidebilirim. Sizi arabamla iş yerinize bırakabilir miyim? Hayır, arabanızda mı var sizin? Var ya var. Eski, ihtiyar, benden yaşlı. Kaç model? Benden 15 yıl önce doğmuş. Yani benimle yaşıt. Özür dilerim. Beni Avenue Matignon'a bırakacaksınız. Orada mı iş yeriniz? Zahmet olacak. Sahi mi? Küçük bir çocuğa benziyorsunuz Simon. Sizden hoşlanıyorum. Bu bana yetmez. Beni sevebilir misiniz? Tabii. Ben pek çok insanı sevdim. Hayır, öyle değil. Gidelim artık Simon. Yine ne var Roger? İşler berbat. Yorgunluktan canım çıkıyor. Yemeği yiyip eve gidelim önce. Hayır, olmaz. Canım dans etmek istiyor. Sen olmayınca yalnızlıktan patlıyorum. Kadınsız kalmışsındır. Bora, yine. Bora. Bu gece dans etmek istiyorum. Seninle. Çılgınca. Ama yorgunsun Roger. Yorgun olunca da sen dans etmiyorsun ki, geziniyorsun. Başkaları aynı fikirde değil ama. Zorla kandırdığın kadınlar mı? Bugün bir kamyonun devrildi yine. Ya. Ya. Til yolunda. Ya. Zararın çok mu Roger? 100.000 franktan fazla. Oo Roger, bırak artık bu nakliyatçılığı. Dinlen biraz, bir çiftlik al. Sen ne yaptın bugün? Amerikalı zengin kadına gittim. Çok para geçecek elime bu işten, çok. Van Den bir şey? Bana hiç yabancı gelmiyor bu ad. Herhalde tanıyorum onu. Harpten önce Floransa'da. Oo, ondan sonra evlenmiş, boşanmış vesaire. Evet evet evet. Küçük adı. Küçük adı bana vız gelir. Çok parası var Roger. Zevki de hiç yok. Tam aradığım müşteri. Kaç yaşında var şimdi? Yuvarlak hesap, 60'ın içinde. Neden yüzünü buruşturuyorsun ha? Eski göz ağrısı. Korkunçsun Paula. Moralimi bozmak için elinden geleni esirgemiyorsun. Seni sevmemem gerekir ama seviyorum. Çok hoşsun Roger. Yine kurban rolü oynuyorsun. Keselim artık bu konuyu. Keselim. Hatırladım. Teresa'ydı. Hangi Teresa? Madame Van Den Bisch'in küçük adı canım. Ha, şu benim Amerikalı zengin dulun. Teresa? Teresa. Teresa. Başka şeyi düşün artık. Unut bu eski aşkı. Hayat çok saçma. Öyle Roger'cim, öyle. Hayat saçma. İşler berbat, insanlar budala. Çok mu bencilim Paula? Bencil değilsin. İşlerinle meşgulsün ya da kadınlarla. Yani sana oranla daha bencilim değil mi? Değilsin Roger. Ama belli bir ölçüde de bu doğru. Bir kadın buldun mu görünmez oluyorsun. Söz verip atlatıyorsun beni. Sana ayak uydurmakta çok güçlük çekiyorum. Yine de mutluyum. Gerçekten mutlu musun Paula? Evet. Basit değersiz kadınlar onlar Paula. Önemsiz maceralar bunlar. Evet evet, biliyorum Roger. Paula, sensiz biliyor musun? Evet. Biliyor musun bu sabah? İyi akşamlar. Monsieur Simon. Monsieur Simon, Monsieur Roger. Akşamdan beri Paris'te sizi arıyorum. Sonunda buldum işte. Bu iyi işaret. Sizi bulmasaydım rüyada gördüğüme inanacak. Belki masanızda beklerler sizi. Bu kocanız mı? Evli misiniz yoksa? Canımı sıkıyor Paula. Bırakın olsun, aldırma. Haklısınız. Haklısınız Mösyö. Özür dilerim. Özür dilerim. Bu sabah bir hiç olduğumu anladım. Hayatımda hiçbir şey yapmamışım. Hiçbir şey. Öyleyse iyi bir şey yapın, defolun. Bırak onu Roger. Çok kötümser. Bak bu senin Teresa'nın oğlu. Oğlu mu? Oğlu çok evet, şey diyor. Ya. Neydi adı? Simon. Nasıl Simon? Tam bir erkek değil mi? Kim? Kim olacak Roger? İri yarı. Hı? Güçlü. Hı? Olgun. Ama ben bu tiplerden nefret ederim. İnsanlar bu kadar basit değildir. Onu seviyor musunuz? Sizi ilgilendirmez. Özür dilerim. Çok da bu sabahtan beri her önüme çıkandan özür diliyorum. Çok kırıcıyım herhalde. Çok suçlu. Simon. Monsieur Simon. Monsieur Simon, anlatınız şimdi bize. Bütün dertlerinizi anlatınız. Hadi. Merci. Bir kadeh daha ister miydiniz? İstemem, eksik olsun. Eksik olsun, istemem. Sirana de Bergerac. Onu evine götürelim bari Paula. Hadi. Hayat ne kadar saçma. İşiniz bitti mi? Ah, Simon. 10 dakika seyrettim sizi. Vitrini yerleştiriyordunuz. Bir heykel kadar güzeldiniz. Sonra bir arkadaşımı gördüm. Biraz çene çaldık. Baktım uçmuşsunuz. Demek buraya kondunuz. Yemekler nasıl, güzel mi bari? Yine geç kalmışsınız. Karnım aç. Oturup siz de bir şeyler yiyin öyleyse. Sizin masanızda mı? Neden olmasın? Canım ot istiyor. Bir kır lokantasına gitmek istiyorum. Peki, siz bilirsiniz. Siz de gelmez misiniz? Bunun için mi ardıma düştünüz? Neden olmasın? Başka zaman. Bologna ormana, ne dersiniz? Gidemem derim. Canınızı sıkarsam bir taksi çevirip dönebilir miyim? Her şeyi de düşünürsünüz. Garson. Baharlı bir salata, istiridye, kebap, kereviz, bir de şarap. Siz bir şey ister misiniz Poirot? Romlu baba tatlısı. Tamam, hadi yala. Başla. Amma da suratı asık adam. Bizden başka müşteri yoktu ondan. Ayrıca özür dilemem gerekiyor sizden. Yok canım. Dün gece çok sarhoştum, utanç duydum uyanınca. Özür dilemeye gelmiştim. Çok sarhoştum. Üstünde durma Simon, bu herkesin başına gelir. Budala bir çocuk gibi hareket ettim dün gece. Sarhoş oldum pisi pisine. Duygularımı da ortaya döktüm. Sus artık. Bak işte yemin geldi, karnını doyur. Evet ama terbiyesizliğin en büyüğünü yaptım. Korkmayın, annenize söylemedim. Paula. Yemekten sonra arabamla sizi gezdirebilir miyim? Ya yine çorabım kaçsın değil mi? Özür dilerim. Özür dileyeceğine arabanı yenile. Yalnız sizin çorabınız takılıyor. Kız arkadaşlarınız pantolon giyiyor herhalde. Kız arkadaşım falan yok. İnanmam buna. Say, kız arkadaşınız yok mu? Hayır. Aha, nasıl olur? Nasıl olur mu? Ben de bilmiyorum. Ne zamandan beri? Birkaç yıl var. Suç biraz da bende, biliyor musunuz? Çok tatlı bir kız arkadaşım vardı. Çok romantik. Çok da sinsi. Müthiş hızlı sürerdi arabayı. Sizin gibi. Benden de hızlı sürerdi. Sabahları uyanınca da ilk işi sigara içmekti. Ona göre aşk iki derinin temasından ibaretti. Sonra? Terk ettiğim zaman da ağladı. Güzel bir hatıra değil. Övünmüyorum bununla ama. Niçin sustunuz? Bilmem. Sizin gibi delikanlılar ancak bir şeytanlık düşünürken susarlar. Şu dünya ne karışık yer. Neniz var gene? Hiç. Çok kurnazsınız Simon. Böyle daha göz alıcı oluyorum da şekerim. Her zaman bu kadar ustaca mı taklit yaparsınız? Oldukça. Size annemi de taklit edeyim mi? Yok, yakışık almaz. Aa, niye canım? Bakın. Yok. Şurada azıcık sağda bir saten tesirinin bir hava vereceğini, bir sıcaklık katacağını düşünmüyor musunuz? Aynen. Ama yakışık almıyor yine de. Ya dün geceki arkadaşınız? Dur bakayım. Ama iyice tanımıyorum onu. Üstelik taklit edilemeyecek kadar da mükemmel bir erkek. Öyledir. Bense bir küçük beyim. Şımarık bir küçük bey. Ailelerinin parasına güvenip dalga geçen takımından. Stajyer avukat. Büroya gittiğim bile yok. Oysa Roger. Niçin Roger'le yemediniz? İşi vardı. Yoksa burada olmazdım. Biliyorum. Sonbaharı sever misiniz? Siz? Seviyorum herhalde. Hayat sanki avuçlarımdan kayıyor. Meşhur olmak istiyorum. Bekliyorum, pusuda bekliyorum. Bir gün biri bir cinayet işleyecek. Bir insan hunharca öldürülecek. Ve ben meşhur olacağım. Oysa aslında mutlu olmak istiyorum ben. Meşhur olmak değil. Simon. Bir dava kazanmak. Mesela siz, Paula. Evet, sizi insanlık ödevinizi yapmamakla suçlandırıyorum. Ve bu ölünün adına, bu Simon denen ölünün adına sizi aşka boş vermek, mesut bir evliliği mahvetmek suçlarıyla suçlandırıyorum. Ölüme mahkum edilmeliydiniz ama yalnızlığa mahkum olacaksınız. Oo, korkunç bir mahkumiyet. Çok kötü. Çok kötü ya, çok. Bazı anlar haykırmak istiyorum bunu. Korkuyorum. Yalnızlıktan korkuyorum. Beni sevin. Ben de. Dün geceden daha komik, daha kötümserim değil mi? Yok, değilsiniz. Sevginizi kazanmak için rol yapmıyorum, inanınız. Biliyorum. Dalgınsınız. Bir an düşündüm de, hepsi o kadar. Çok gençsiniz, çok şımartılmışsınız, çok da seviliyorsunuz. Sevirmek için sevecek birinin olması lazım. Gelin biraz yürüyelim, hava şimdi çok güzel. Hayır, ben gideyim. Sen bilirsin. Pazara ne yapıyorsun? Köyde geçireceğim Roje ile. Tabii beni atlatmazsa. Yemek için teşekkürler. Dönüşte beni telefonla arar mısınız? Tabii Simon, tabii. Hoşça kal. Güzel gelmişsin. Sensiz sıkılıyordum. Niçin her gelişinde yalnız mısın diye soruyorsun? Bilmem. Ya sana yalnız değilim, biçimsiz bir zamanda geldin dersem ha? Ne yapardın? Bilmem. Yanıma otur Paula. Biraz eğlenmeye ihtiyacım var. Caz dinlemeye mi gidelim yoksa... Evde otursak daha iyi olur. Belki sen daha hala gençsin Roje, ama ben yaşlandım. Ben de. Bıktım artık. İşi devredip kamyonları da satmayı düşünüyordum. Bir çiftlik alıp... Roje, yapamazsın sen bunu. Buradaki kadınları ararsın. Hele Paris'teki uzun geceleri. Gecelerin dedin de aklıma geldi. Dün gece karakolda sabahladım. Benden ayrıldıktan sonra mı? Ama neden? Bir adamla kavga ettim. 40 yaşından sonra karakol. Aklın alır mı? Niçin kavga ettin? Hatırlamıyorum. Ama adam perişan bir durumdaydı. Bir boy eksikti. Yarın sabah Lille gidiyoruz değil mi? Yarın sabah Lille mi? Hı. Roje yine saçmalıyor. Ne var bunda, kızacak, öyle konuşmamış mıydık? Lille değil, köye gidecektik Roje, Udon'a. Udon'a başka zaman gideriz. Hayır Roje, yarın işim var, Teresa'ya gideceğim. Evini döşüyorum biliyorsun. Hem yarın akşam gidecektik hani. Ben gitmek zorundayım Lille, sabah erkenden. İşin mi var? Evet. Hayır, hiçbir işin yok biliyorum. Paula. Gene bir kadın yakaladın, beni atlatmaya çalışıyorsun biliyorum. Peki. İşim biter bitmez hemen dönerim. Desene bu pazarda yalnızım. Hayır Roje, hakkın yok buna. Kimsenin hakkı yok. Beni bu şekilde ihtiyarlığa, yalnızlığa mahkum etmeye hakkın yok. Paula, inan ki önemli bir işim çıktı, yoksa... İnanıyorum Roje. Her zaman inandım sana. Yine de mutlu sayılırım. Ne düşünüyorsun? Bugünümü. Sahi nasıl geçirdin gününü? Neler yaptın? Morris'in vitrinini yerleştirdim. O kadar. Ne tuhaf çocuk şu Simon. Simon'u nerede gördün? Lokantada. Ben vitrini yerleştirirken o da yolun karşısında beni seyrediyormuş. Evet ya, sonra lokantaya gelip yanı başımda bitti. Özür diledi benden. Ne diye? Dün geceki yaptıklarından dolayı. Çok hoş çocuk ama Roje, müthiş de yalnız. Hep o konuştu zaten. Senin yokluğunda bana çok iyi arkadaş oldu. Birkaç dakika. Teresa'nın işini ne zaman bitiriyorsun? Haftaya biter. Dün Simon'la konuşurken düşündüm de, gerçekten mutlu bir kadınım ben Roje. Mutlu musun? Tabii. Mutlu ya. Hayatımda 3 dostum oldu. Kocam Mark, sonra sen, şimdi de Simon. 3 iyi insan arkadaş. Bir kadın için çok bu. Gidiyor musun? Evet, sabah 6'da yola çıkacağım. Neyse, gittiğin yerde iyi eğlenmeye çalış bari. Arabayı da çok hızlı sürme. Dönünce ararım seni. Hoşça kal. İyi yolculuklar Roje. Beni öpmeyecek misin? Niyetiniz de geldiniz Paula. Tam zamanında geldiniz. Yalnızlıktan patlıyordum. Geçmiş olsun. Neniz var? Yüzüm biraz şiş değil mi? Karaciğerim gene azdı. Oğlunuz nasıl? Geçen akşam kulüpte karşılaştık. Söylemiştir herhalde. Söylemedi. Konuşmaz benden. Hiçbir şey anlatmaz. Tabii para dertleri hariç. Üzüldüğü bir şey var ama söylemiyor. Melankolik bir hal aldı. Çok yakışıklı değil mi? Bu yeni kumaşları nasıl buldunuz? Bir dakika şekerim. Şu albümü bana verir misiniz? Lütfen. Merci. Bakın, bu Simon'un doğduğu günkü fotoğrafı. Evet. Bu da at üstünde. Ah, hep Simon'un fotoğrafları. Evet, bu da İngiliz kızlarıyla. Ama büyüyünce evden uzaklaşıyor, kopuyor. Bakın, bakın bana nasıl sarılmış. Anneler her zaman sevilir. Oh, şimdi sevmiyor artık beni. Her sözüm kızdırıyor onu. Çapkının biridir de üstelik hiç fırsat kaçırmaz. Olur o kadarcık, tam çağı. Evet ama işe gitmiyor. Patronu olan avukat çok şikayetçi. Üstelik çok sinirli, çok kabaymış iş yerinde. Zamanla geçer madam ben. Teresa. Lütfen Teresa deyiniz bana. Peki, Teresa. Benden herhalde daha gençsiniz. Herhalde. İhtiyarlıyorum artık şekerim. Yalnızlık beni daha çok eziyor. Ne? Getirdiğim kumaşlara bakar mısınız Teresa? Bir tane var ki. Muhakkak çok güzeldir. Bakmasam da olur. Zevkinize hayranım. Teşekkür ederim. Hafta tatillerinizi nasıl geçiriyorsunuz? Ha, kitap okuyarak. Oh, çok yazık. Bazen bir arkadaşla yemeğe gittiğimde olur. Ya da bridge oynamaya giderim. Evlenmeden önce çok erkek arkadaşlarım vardı. Çok hareketli geçerdi günlerim. Evlendikten sonra kocam beni hiç yalnız bırakmadı. Dostlarımı yitirdim. Kocam ölünce yapayalnız kaldım. Şimdi her günüm yalnız. Bu koca evde tek başıma. Yalnız geçirdiğim için pazar günlerinden nefret ediyorum artık. Ben de. Siz de mi? Evet. Ama bazı pazarlar Roger gelir. Oyalar beni. Bir erkek arkadaşım. Sizi işinizden alıkoymayayım şekerim. Siz çalışabilirsiniz. Gene sancılandım. Gidip biraz uzanayım. Oo, tam zamanında gelmişim. Size yardım edeyim. Teşekkür ederim. Uslu uslu oturun yeter. Peki. Uslu uslu otururum ben de. Of. Simon? Of. Evet. Niçin topallıyorsun? Gerçekte topallamıyorum, numara. Arabadan inince ayağım kaldırıma çarptı. Ben de topallamaya başladım. Topal dolaşmak hoşuma gitti. Ne adamsın. Halimi gören bütün kadınları acındırdım, heyecanlandırdım. Topal dolaştım bütün gün. Benim için söylediklerini duymalıydınız. Neler söylediler bakalım. Ah canım, ah güzelim. Bu kadar genç, bu kadar yakışıklı ve topal. Ne yazık, ne yazık. Kendini beğenmiş bir delikanlısınız Simon. Her kadının hoşuna gideceğinizi sanıyorsunuz. Bırakın arkadaşım. Ne çocuksunuz yarabbi, bırakın diyorum size. Simon. Ah, oh. Şımarık Simon. Gülmeyiniz. Yüzünüz sapsarı. Hayat kısa, aşk uzun. Ne o? Gidiyor musunuz? İşim bitti, gidiyorum. Sizi kapıya kadar uğurlayayım. Paula, Paula. Bırakın gideyim, bırakın beni Simon. Canımı sıkıyorsunuz. Peki Paula. Bir dakika. Yine ne var söyle. Pazar günü saat 6'da Player salonunda bir konser var. Ya gidin işte. Paula bir dakika. Brahms'ı sever misiniz? Brahms? Konsere gelecek misiniz? Telefonla size arar söylerim. Paula. Küçük Simon'um. Bırakınız beni, gideyim artık. Nasıl? Konseri beğendiniz mi? Çok çok. Teşekkür ederim. Bundan sonra her pazar gideceğim. Yalnızlığımı unuturum hiç olmazsa. Köy nasıldı? Köy? Size telefon ettim. Diyecektim ki kabul ettiğimi, davetinize geleceğimi söyleyecektim. Sabah erkenden köye gitmişsiniz. Telefon edip gelmeyeceğinizi söyleyeceğinizden korktuğum için gittim. Köy güzel miydi? Ne tarafa gittiniz? Udan'a gittim. Şaheser. Udan güzeldir. Roger ile gitmiştim, bilirim. Roger de köydeydi. Selamlaştık. Ya. Garson. Evet. Taze sıkılmış portakal suyu. Hadi koş, koş, uç. Biraz daha geciksem konserin ilk kısmını kaçırıyorduk. Evet. Neyiniz var? Hiç. Sıkıntılısınız. Yok, bir şeyim yok Simon. Ama beni dinlemiyorsunuz. Dinliyorum ama gitmek lazım. Evde bir telefon bekleyeceğim. Sonra bize burada çok bakıyorlar. Kim bakıyor? Şu iskeletler mi? Çok gençsin Simon. Böyle beraber oturmamız yakışık almıyor. Bız gelir bana. Hesabı isteyeyim Simon. Ay. Garson. Evet. Hesap. Kızmayınız ne olur. Biraz acelem var. Roger beni bekleyecek. Aa, evet. Roger. Erkek. Eksiksiz bir onu erkek. Onu seviyorum. Ya o? O da beni seviyor. Öyleyse her şey yolunda demektir. Kuşkulu erkek rolü oynamayın. Sizin yaşınıza yakışmıyor. Her şeye çabuk inanan bir kişilikte olmalısınız siz. Benimle alay etmeyin. Böyle konuşmayı kesin. Sizinle değil, davranışlarınızla alay ediyorum. Oyun oynuyorsunuz. Evet, oyun oynuyorum, doğru. Sizinle genç avukatı, kendinden geçmiş avukatı, şımarık çocuğu, tanrı bilir daha neleri oynadım. Oynadım ama sizin için oynadım. Beni aşkın buna zorladığını düşünmüyor musunuz? Oldukça iyi bir tarif. Kıskanç aşık rollerinde oynamayı isterdim. Size Roje'yi sevdiğimi söyledim. Bunu kabul etmelisiniz. Oh, ben de annemi seviyorum. İhtiyar dadımı da, arabamı da. Aradaki benzerliği göremiyorum. İşinize gelmiyor. Gençsiniz, toysunuz. Anlık mutluluklarla yaşıyorsunuz. Bu sevgiyi anlayamazsınız. Bu 5 yılı. Kuşku, üzüntü, sevinç. Ateş dolu 5 yıl. Hiç kimse beni Roje'den ayıramaz. Roje'yi seviyorsunuz ama yalnızsınız. Pazar günü yalnızsınız. Yalnız yemek yiyorsunuz. Her şeyinizle yalnızsınız. Sık sık yalnız yatıyorsunuz. Ben sizin yanınızda yatarım. Sizi bütün gece kollarımın arasında tutarım. Sizi siz uyurken öperim. Ben evlenebilirim. Roje ise sizinle evlenemez. Bunu biliyorsunuz. Hakkınız yok böyle konuşmaya. Var. Aşık olmaya, sizi Roje'nin elinden almaya hakkım var. Hoşça kal. Paula. Peki. Seyahatin iyi geçti mi? Til nasıldı? Şöyle böyle. Ama sen niye böylesin? Ne hiç, var? Hiç. Günleri nasıl geçirdin? Dün çalıştım. Bugün de Playa salonunda konsere gittim. Brahms'ı sever misin? Neden bunu sordun bana? Dönerken konserin bir kısmını radyodan dinledim de. Evet öyle. Konseri radyoda yayınlıyorlar, doğru. Ama beni şaşırttın. Sendeki bu melankolik hal. Bugün sen de öylesin. Nereden aklına esti? Simon davet etti. Yapacak bir şeyim yoktu. Brahms'ı sevip sevmediğimi hatırlamıyorum. Paula, sakin ol. Söyle bakalım, o çapkınla ne yapıyordun? Brahms'ı dinliyorum. Kes artık Brahms'tan söz etmeyi. Konumuz Brahms değil mi? Paula, benim Paula'm. Bu herif sana neler anlattı? Ne istiyor senden? Öyle ya. 25 yaşındaki bir delikanlı ne ister? Değil mi ya? Paula, sana güvenim var, çok güvenim var. Bu tip bir aylaktan hoşlanıyorsan dayanamam. Bana güvenim var. Yani beni aldatabilirsin, beni yalnız bırakabilirsin ama benim de sana aynı şeyleri yapabileceğimi ummazsın. Oh, ne güzel şey bu. Paula. Dayanamazsın değil mi? Kapıya bak. Ah, Simon şirin ve manasız. İşte o kadar. Kapıya bak Paula. Ne bu? Oku. Sizden özür dilerim. Sizi kıskanıyordum. Canınızı sıktım. Özür dilerim. Benden kurtulacaksınız. Bir davayı tetkik için sevgili patronumla birlikte yarın taşraya gidiyorum. Sonra da İtalya'ya gideceğim. Elveda, Simon. At o kağıdı Roje. Hadi çıkıp biraz eğlenelim. Alo, Roje. Roje, hazırım, seni bekliyorum. Ne? Neden geciktin? Gelmeyecek misin? Yine mi araba devrildi? Aha, iş çıktı. Peki Roje. Yo, çıkmam, yeter. Önemli değil. Peki. Arabayı hızlı sürme. Dönünce ararsın. Peki. Güle güle. Seni öperim. Çok yazık. İşi çıkmış. Gene atlattı beni. Kim bilir hangi kadınla gidiyor. Kapı. Kim acaba? Simon, ıslanmışsınız. Ah, baksanıza sıklam olmuşsunuz. Girebilir miyim? Evet, tabii. Böyle ansızın çıka gelişim sizi şaşırtmadı ya. Hayır, ben de. Nasılsınız? İyi, oldukça iyi. Ya siz? Kötü, oldukça kötü. Sizi rahatsız etmiyorum ya. Hayır. Giyinmişsiniz, dışarı mı çıkacaktınız? Çıkacaktım ama iptal edildi. Paula, ben engel olmayayım. Yok canım. Roger ile çıkacaktık, işi çıktı, gelemeyecek. Anlıyorsunuz ya, hep aynı özür. Aklım ermez. Bu defa şeytanın bacağını kırdık ama 4 gün hiç ayrılmadı benden. Ya. Tam 4 gün. Hayat tatlıydı, yaşamak güzeldi. Büyülü bir şeydi. Seni nasıl özledim bilemezsin Paula. Sen olmayınca yaşamıyor gibi yaşıyordum. Biliyor musun, Paris'te bu ara pek neşeli değil günler. Yeni işler aldım. İki Amerikalı ile tanıştım. Belki de New York'a gideceğim. Gitmek istiyor musun? Neden istemeyeyim? Paula. Söyle Simon. Annem seninle konuşacakmış. Hangi konuda? Evlenmemiz. Düşünmem gerek. Ama Paula. Bilmeden mutlu olmaktansa bilerek mutsuz olmak daha iyidir. Peki ama niçin? Öyleyse niçin son mektubunu da çağırdınız beni? Kadınca bir duygu yüzünden Simoncuğum. Ama siz her önüne çıkan erkeğe çabuk dönün diye yazacak kadın değilsiniz. Haklısınız Simon, yazmamalıydım ama. Roger'e kızıyorum. Ben de. Ama bu onu değiştiremez ki. Yeni bir kız buldu, onunla dolaşıyor. Can çıkmayınca huy çıkmaz. Acısını benden çıkartıyorsunuz ama. Simon, başka şeyler konuşalım. Taşra'daki davayı kazandınız mı bari? Kazandık. Son savunmayı ben yaptım. Taşra'nın bütün kadınları kesildiler bana. Seni kutlarım Simon. Şu gevezeliklerin de olmasa seni çok seveceğim ama. Seni sıkıyor muyum? Çok soğuk davranıyorsun bana. Soğuk mu davranıyorum Simon? Benim küçük Simon'um. Baksana, kollarım boynunda, başım da göğsüne dayalı işte. Paula. Konuşma azıcık, ne olur. Öyle mutluyum ki. Seni seviyorum Paula. Ben de seni. Paula, ağlıyorsunuz. Sen bari beni yalnız bırakma Simon. Roger gibi olmamalısın sen. Bir kadının buna çok ihtiyacı var. Günaydın. İyi uyudun mu? Rüyamda hep seni görüyorum. Alayı bırak. Gerçeği söylüyorum. Bir haftadır her gece rüyanda beni görüyorsun. Ben gidiyorum. Erken değil mi? Saat 10. Dur, seni arabamla götüreyim. Yok, ben giderim. Öğle yemeğini nerede yiyoruz? İşim çok, yemeğe çıkmayacağım. Bugün kaçta çıkacaksın işte? 6'da. Ya, 6'ya kadar ben ne yapacağım? İstediğini yap. Akşam yemeğini nerede yiyoruz? Bilmem. Saat 6'ya kadar ben ne yapsam acaba? Anlaşılan bugün büroya gitmeyeceksin. Gitmeyeceğim. Gidemem de. Çünkü çok mutluyum. Mutlu olman çalışmana engel değil. Engel. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ha? En iyisi arabayla dolaşırım. Tabii hep seni düşünerek. Sonra tek başıma yemek yerim. Gene seni düşünerek. Dolaşırım, gene seni düşünürüm. Saat de 6 olur. 3 gündür buraya gittiğin yok Simon. Bugün de gitmezsen patron ne der? Ne derse desin. Buz gelir bana patron. Ben seni seviyorum. Saat kaçta çıkarsın? Kaçta mı? 2'den önce çıkamam. Uykum var. Eğer öğlen yemeğe çıkabilirsem seni ararım. Aa, iyi. Hoşça kal. Güle güle. Alo. Uyandın mı? Neredesin? Walter lokantasında. Demek çıkabildin. Evdeki hesap pazara uymuyor. Öyle mi? Çok iyi. Roger geldi. Onlayım. Dönmüş ha. Ne zaman? Dün gece. Aa iyi. Başka söz bilmez misin sen? Ha, bu da iyi. Yemeği yiyip bir şey gideceğim. Sen ne yapacaksın? Ben? Bilmem. Yemeğe gideceğim. Sonra? Eve gidip eşyalarımı alacağım. Elbiselerimi alacağım. Duydun mu? Sonra beğendiğim usulü boya tablo var ya, onu satın alacağım. Buraya taşınıyorum artık, senin evine. Ne diye taşınacaksın benim evime? Hiç. Aşıklarından seni korumak için. Simon. Hoşlanmadın mı? Pek. Seni seviyorum Paula. Ben de. Ne o? Hiç. Senin ne var? Bir şeyim yok. Yorgunum biraz. Ya. Çabuk döndün. Bir haftada. İşler nasıl? İyi. Bir masaya oturalım mı? Sen bilirsin. İyi misin bari? Şöyle böyle. Ne yersin? Gulaş, meyve. Tavuk, tamam. İyi eğlendin mi? Ya sen? Ben. Simon İtalya'ya gitti mi? Simon burada. Ben de kalıyor. Senin gittiğin gece döndü. Ya. Hala aşık mı? Evet. Hoşlanıyor musun ondan? Evet. Yoksa? Bu konuda söz söyleyecek yüzüm yok. Var Roger. İstediğini söyleyebilirsin. Söyleyebilirdim ama çok geç artık. Her fırsatı kaçırdım. Ya sana istiyorsan Simon'dan ayrılabilirim dersem. Ne dersin? Bilmem. Evlilikten nefret ediyorsun biliyorum. Ama beni kaybetmek de istemiyorsun değil mi? Bilmiyorum. Mutlu musun bari? Beni seviyor. Yalnız güzel. Bırakmıyor beni. Yalan da söylemiyor. İyi. Bakışları hep üzerimde. Bir deniz fenerinin ışığı gibi iki saniyede bir yüzümü okşuyor bakışları. Bu saçmalıkları dinlemek için çağırmamıştım yemeğe seni. Kandırdığın kadınlarla geçirdiğin geceyi mi anlatacağını umuyorum. Bu senin durumundan daha normal. Simon'dan daha yaşlı olduğumu söylemek istiyorsun. Paula dur bekle. Paula özür dilerim, kırdım seni. Özür dilerim. Yanılıyorsun Roger, kırılmadım. Hiç kırılmadım. Bir süre görmeyelim birbirimizi. Uzun bir süre. Paula, seni kaybetmek istemiyorum. Simon. Ne oluyor? Kalk artık, bırak bu uyku numaralarını. Seninle konuşmam gerek. Bu durum böyle sürmez. Anladık. Niçin yalan söyledin bana? Hı? Niçin yalan söyledin diyorum. Geldiğin günden beri uğramıyormuşsun büroya. Patronun olan avukatı gördüm bugün. Hı. Duyuyor musun? Çalışman gerek. Dağınıklıktan, yalandan, iki yüzlülükten nefret ederim. Senden de nefret etmeye başlıyorum. Bana artık tahammül edemediğini görüyorum. Sevmekle sevmemek arasında yol çok kısa değil mi? Anlaşmazlık duygularda değil Simon. Çalışmıyorsun. Gün geçtikçe de aylaklaşıyorsun. Sana çalış dedim, bin defa dedim. Bu son söyleyişimdi. Peki sonra? Alıp bavulunu gidersin. Demek bunu düşünüyorsun. Kararlısın ha? Beni bu durumda bırakabilir misin Paula? Evet. Simon ne var? Bak bakayım bana. Bak bırak bu komediye, son ver Simon. İçin ellerini yüzüne kapatıyorsun. Çek ellerini, konuş biraz hadi. Neyin var Simon? Neyin olduğunu söyle bana hadi. Beni sevmiyorsun. Ne yapsam boş, sevmiyorsun. Bir gün beni bırakacağını biliyordum. Ta başından beri biliyordum. Biliyordum. Bekliyordum bugün. Simon. Sonunda korktuğum oldu işte. Benden her gün biraz daha uzaklaştığını görüyordum. Yanılıyorsun Simon. Hem nasıl düşünürsün bunu? Seviyorum seni ben, ayrılamam senden. Sen benim benliğimsin. Hayır Paula. Yorgunsun. Hayır. Oh, Simon seni seviyorum. Son günlerde işlerim çoktu, o yüzden dalgındım. Hepsi bu. Hepsi bu mu? Ay, gitmemi istemiyor musun? Bugün değil ama çalışmanı istiyorum. İstediğin her şeyi yapacağım. Yanıma uzan Paula. Sana ihtiyacım var. Çok korkmuştum. Çok korkmuştum. Öp beni. Hiç kıpırdama. Korkuyorum Paula. Yarından tezi yok, büroya gideceksin, çalışacaksın. Cumartesi gecesi de caza gideceğiz, dans edeceğiz. Paula sarıl bana. Korkuyorum. Korkma artık. Hiç ayrılmayacağız. Simon. Söyle. Acaba 10 sene sonra da beni böyle sevecek misin? Düşünme bunu. Ne kadar yumuşak saçlarım var. Avuçlarımın içinde kayıyor. Bir gün seni de avuçlarımdan böyle kaçıracağım. Ölürüm daha iyi. Sus. Gençsin Simon, çok gençsin. Acaba hangi kız seni benim elimden alacak ha? Sarışın mı, esmer mi? Canı cehenneme hepsinin. Ne hoş gülümsersin sen. Tatlı, sorucu, müşfik. Teşekkür ederim. Simon'um sevgilim, benim küçük Simon'um. Seninle İtalya'ya gidelim Paula. Venedik, Cenova, Roma. Ne, biraz çalış, yorul, sonra gideriz. İtalya'yı bilir misin Paula? Mark'la gitmiştim, kocamla. Niçin ayrıldınız Paula? Kötü bir adam mıydı? Yok, aslında iyiydi. Sosyete için yaratılmış bir adamdı. Çok da parası vardı. Ama denemek istedim. Neyi denemek istedin? Kendi gücümü. Nereye gitsek hep kocamın adıyla tanınıyordum. Senatör Mark, Senatör Mark'ın karısı. Doktor filanın karısı, mühendis şişmekanın karısı, senatörün karısı. Bir kadın için gurur kırıcı bir şey bu. Kadının da bir mesleği olmalı. Mesela şimdi seninle evlensem. Dahi avukat Simon'un karısı diyecekler. Hayır Simon. Ya ne diyecekler? Dekoratör Pola diyecekler. Aha. Kocası da avukat. Senin diplomanın gölgesinde yaşamayacağım yani. Ama çoğu kadınlar kocalarının şöhretinin gölgesinde kurum satarlar. Kadınların çoğu budaladır da ondan. 20 yaşındayken ben başkaydım. Mutlu olmaya karar vermiştim. Uyuyor musun sevgilim? Seni dinliyorum. Yarın işe gidecek misin? Çok çalışacaksın. Hafta tatilinde de eğleneceğiz. Cumartesi akşamı caza gidiyor muyuz? Tabii. İtalya'ya da. Niçin güldün? Niçin güldün? Uyu hadi. Sabah erken kalkacaksın. Merhaba. Roger. Oturabilir miyim? Tabii. Nasılsın Roger? Görüşmeyeli epey oldu. Evet. İyi misin? İşlerin nasıl? Şöyle böyle, iyi. Saatin kaç? 9. Beni mi bekliyorsun? Simon'u, yalnız ne işin var burada? Hey Roger, neler yapıyorsun anlat. Günlerimi tüketiyorum. Noel'i nerede geçiriyorsun? Bilmem. Biz İtalya'ya gidiyoruz. Simon'la? İşte geliyor. Ben görmeyeli büyümüş. Roger... Merhabalar. Simon, bu ne şıklık. Müsaadenizle. Niçin kalktınız Monsieur Roger? Özlemiştik sizi. Teşekkür ederim. Arkadaşlarım masada bekliyor. Biraz daha oturabilirdin Roger. Tabii. Gene gelirim. Üzüldüm doğrusu. Çok mu geç kaldım? Az önce geldim ben de. Otursana. Bu ne şıklık. Bütün kadınlar sana bakıyor. Teşekkür ederim. Paula, seni çok özledim Paula. Ben de. Yanağını uzat bana. Teşekkür ederim Simon ama. Gene ne var? Hiç. Elini ver bana Paula. Şımartıyorsun beni. Sen de beni. Yapma Simon, herkesin gözü bizde. Vız gelir bana. Sana da vız gelir değil mi? Değil. Davayı kazandım. Patron boynuma sarıldı. Aferin sana. Sen bir dahisin. Bu gece yine çok şıksın. Çok güzelsin Paula. Havayı bırak. Sen bu elbiseyi beğeniyor musun? Çok genç işi bu. Seni çıplak seviyorum. Bu da seni en çok çıplak gösteren elbisen. Doğru mu? Duydun mu? Ne oldu? Paula acaba kaç yaşında? Bunu söyleyen de kim? Yanımızdan geçenler bunlar. Seni çok genç buluyorlar. Yanağını uzat sen bana. Öpmek istiyorum. Çok mu yaşlıyım Simon? Yok Simon, herkes bize bakıyor. Alay ediyorlar benimle. Ne var mı için kalktın? Gidiyorum. Paula. Bırak elimi Simon, bırak. Çok yaşlıyım ben. İğrencim. Yakışmıyorum sana. Paula. Yaşlıyım, çirkinim. Bırak beni, bırak gideyim. Paula. Paula dur. Paula seni seviyorum. Kim ne derse desin. Ayrılalım burada Simon. Eve yalnız gitmek istiyorum. Yarın erkenden uğrarsın bana. Olmaz mı sevgilim? Seni bırakmam. Bırakmalısın sevgilim. Hayır. Git Simon, git, defol. Bıktım artık dedikodulardan. Seninle konuşmam gerek Paula. Ya dur kapıyı açayım. Anahtarı da nereye koymuşum? Gel Roger. Girsene. Geç. Otur şöyle. Bu durum değişmeli artık. Ben de düşünüyorum bunu Roger. Çok çok mutsuzum. Simon dengim değil benim. Denedim, gerçekten denedim ama olmuyor. Bir şey söylesene. Sensiz çok yalnızdım, mutsuzdum. Düşündüm. Otur şuraya. Mendilimi al. Bak dinle. Çok mutsuzum. Suç benim Paula. Evet. Seni yalnız bırakmamalıydım ama oldu bir kere. Her şeye yeniden başlayabiliriz. Evet Roger. Seni çok üzdüm. Çok genç o, çabuk unutur. Hem her şeyi istemek, her şeyi verirmiş gibi yaparak erkeklere güven aşılamak, sonra da günün birinde bir hiç yüzünden ayrılmak, her kadın yapar bunu. Evet Roger, yarın. Simon genç, sana göre çok genç Paula. Bu ilgi baştan ölüme mahkumdu. Roger, beni götür Roger. Yarın Simon'la konuşup her şeyi bitiririm. Beni yarın hemen yarın akşam Paris'ten uzaklara, Hiç olmazsa köye götür peki, Roje. Peki Paula, peki. Yarın akşam hazır olurum. Ne olur Roje, atlatma. Bu defa çok ihtiyacım var buna. Götüreceksin değil mi? Peki Paula, üzülme sen. Noel'i de köyde kutlarız. Günaydın. Günaydın Simon, girsene. Nasılsın? Bütün gece uyumadım, seni düşündüm. Birkaç defa telefon etmek istedim, vazgeçtim. Anlayacağını zor buldum sabah. İyi, otur. Otur da konuş. Paula. Seni dinliyorum. Akşam neden? Bana yardım et Paula. Simon, benim küçük Simon'um. Anlayışlı olmalıyız. Seni seviyorum. Sensiz yaşamamın hiçbir manası yok ama Paula, yoksa ay... Evet Simon, ayrılmamız gerekiyor. Yaşlıyım ben. Herkes ayıplıyor bu durumu. Sen de biliyorsun. Bir hiç yüzünden her şeyi yıkıyorsun Paula. Benim aldırdığım yok. Kim ayıplarsa ayıplasın. İsteyen istediğini söylesin. Ben gururumu değil aşkımı kurtarmak istiyorum. Bana yardım etmelisin. Olacak olan oluyor Simon, ne yapsak boş. Ben küçük bir çocuk değilim Paula. Seni anlayacak, sana yardımcı olabilecek güçteyim. Seninle mutluyum, bunu biliyorsun. Senin de benimle mutlu olmanı istiyorum. Tek istediğim bu. Ama sen Roger'i seviyorsun. Bana yardım edersen Roger'i de unutturabilirim sana. İşte bu kadar. Yapamayacağım. Yapabilirsin. Yok. 25 yaşındayım. Seni tanımadan önce hiç yaşamamış gibiyim. Senden sonra da yaşamam. Sana sevgine muhtacım. Eğer isteseydin yarın seninle evlenirdim. 39 yaşındayım. Ne çıkar bundan? Seni seviyorum. Bütün ömrümce de seveceğim. Hepsi bu işte. Başkaları ne derse desin, o ihtiyar köstebeğin sözlerini aldırma sensin. Simon, benim bundan ne kadar acı çektiğimi bilemezsin. Daha gençsin. Hayatın ne gibi cilveleri olduğunu, bizlere ne beklenmedik sürprizler hazırladığını anlayamazsın. Biz irademizle olaylara her zaman hükmedemeyiz. Bunlar boş sözler. Beni avutmak istiyorsun. Bense seni sevdiğimi biliyorum. Sensiz yaşayamayacağımı biliyorum. Ben gururumuzu değil aşkımızı kurtarmak istiyorum. Simon anla, ne olur ne olur bitirelim. Biliyorum benim için ölüm demek bu. Ama bitsin ne olur. Peki. Bitsin. Simon. Simon. Artık yaşlandın Simon. Alo. Paula, özür dilerim. Önemli bir iş için bir toplantıya gideceğim. Yarın gitsek acaba? Peki Roje. Peki. Radyo tiyatrosu bitti. Brahms'ı Sever Misiniz adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan François Sagan. Türkçesi Ünal Üstün. Mikrofona koyan Zihni Küçümen. Sesler Simon Fuat İşan. Paula Nedret Güvenç. Teresa Nezahat Tangeri. Roje Kamran Usluer. Teknik prodüksiyon Saadettin Kadıoğlu.